मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 448वीं कक्षा सातवें अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा था, जिसमें 9 सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। वृद्धि के इस प्रकरण में पीछे जो सूत्र आए थे तीसरे पाद में, उसमें अलग अलग वृद्धि को रोक करके जो और कार्य किए गए थे, वहां शब्द था एक स्वतंत्र, एक शब्द। आगे जो अब प्रारंभ हो रहा है ये प्रकरण, उसमें कुछ दो दो शब्द भी आए थे समास वाले, उनके भी कुछ सूत्र थे, लेकिन अब जो सूत्र आगे आएंगे वो समस्त पद ही आएंगे, और वहां पर समस्त पद होने पर भी अंग संज्ञा जब पूरे की कर लेते हैं तो वहां आदि अच को जो वृद्धि प्राप्त होती है, तो वहां आदि अच को न होकर के उत्तर पद के आदि अच को होगी, पूरे शब्द के आदि अच को न होकर के। तो उसका प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, सूत्र है उत्तर पदस्य। उत्तर पदस्य षष्ठी एक वचनांतम अधिकार सूत्र है ये। पीछे से संबंध जुड़ जाएगा कि उत्तर पदस्य अचामादे रच स्थाने वृद्धि भवति, इस तरह से आगे अर्थ बनेगा। उदाहरण इसके आगे आ जाएंगे। तो अगला सूत्र देखते हैं, वहीं से उदाहरण प्रारंभ हो जाएंगे कि अवयवाद ऋतो हो। अवयवाद पंचम एक वचनांतम, ऋतो हो षष्ठी एक वचनांतम। अब यहां दो शब्द हैं अवयव और ऋतु। तो यदि यहां पर स्वरूप से इन शब्दों को ले लें तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का, कि अवयव से उत्तर ऋतु शब्द के आदि अच को वृद्धि होती है, यही तो होगा ना। तो ये ठीक रहेगा अर्थ, यानी कि शब्द क्या बनेगा फिर समास होकर के, क्या बनेगा? अवयव और ऋतु का समास करके क्या बनेगा? अवयव और ऋतु, अर्थ क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं। ऋतु का अवयव तो ऋतु कौन सी, तो इस तरह से अर्थ संगत नहीं होगा। तो क्या करेंगे, स्वरूप से हटेंगे थोड़ा और अर्थ पर जाएंगे। अवयव का जो अर्थ है ऐसे ही ऋतु, तो कैसे बोलते हैं उसको, वाची, अवयव वाची ऋतु वाची, तब ये सार्थक बनेगा सूत्र। तो अवयव वाचिन पूर्व पदाद उत्तरस्य, उत्तर में कौन होगा, ऋतुवाचिन वो ऋतुवाची होगा। तो ऋतुवाचिन उत्तर पदस्य अचाम आदि रच स्थाने वृद्धिर्भवति नीति नीति किति तद्धिते परतः। तो इस तरह से यहां पर अब समास करेंगे हम, और समास करेंगे तो ऋतुवाची शब्द तो अगला होगा, ठीक है ना, उस शब्द के साथ में अवयव उसको कहने के लिए, तो अवयव कहने के लिए पूर्व अपर आदि ऐसे शब्द लगाएंगे कि ऋतु का पूर्व भाग ऋतु का अपर भाग, ये ऋतु का बन जाएगा अवयव। तो पूर्व अपर आदि का समास करेंगे ऋतुवाची शब्द के साथ में, तो वहां समास कौन करता है, क्योंकि हमें अवयव अर्थ लेना है, एक देशी अर्थ लेना है, एक प्रकार से एक देश उसका, एक देशी का एक देश, तो पूर्वा परा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे। दूसरे अध्याय में आता है ना, दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है, जहां कर्मधारय समास चल रहे थे उसकी समाप्ति में दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो उससे पूर्व शब्द के साथ में ऋतुवाची जो भी शब्द है, जैसे यहां पहला उदाहरण क्या है, पूर्व वार्षिकम, तो वर्ष ऋतुवाची है, तो उसका समास करके अब पूर्व वर्ष का अर्थ क्या हो गया, वर्षा का पूर्व भाग, वर्षा ऋतु आ गई अब उसका पूर्व भाग, प्रारंभ का भाग, उसको कहने के लिए शब्द बनेगा। तो विग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ष का उसका बहुवचन में ही प्रयोग करना है, और पूर्वापरा धरोत्तर जो सूत्र है ये जब एक देश के साथ में समास करेगा तो षष्ठी समास ही तो होगा, वहां षष्ठी व्यक्ति आएगी, तो षष्ठी समास का अपवाद ही कहलाता है वो, षष्ठी समास की प्राप्ति होने पर। तो विग्रह करते समय कैसे बोलेंगे, पूर्वम वर्षाणाम। अब यहां वर्षाणाम बहुवचन देख करके ये मत समझ लेना कि वर्ष यानी कि साल और उनका पूर्व भाग, ऐसे नहीं, ऋतु का ही है ये, लेकिन बहुवचन में ही प्रयोग आना है। तो पूर्वम वर्षाणाम, वर्षा ऋतु का पूर्व भाग, इस तरह से विग्रह होता है। अपरम वर्षाणाम, वर्षा ऋतु का अपर भाग। तो पूर्व और वर्ष। अब यहां जब शब्द बन गया, अब उसमें तद्धित का कोई अर्थ लाएंगे, तो भवार्थ ले लो, भवार्थ लेकर के, और वहां पर वर्षाभ्यष्टक, इसका अलग सूत्र है, वर्षाभ्यष्टक से भव अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाएगा। अब ठक प्रत्यय होने के बाद आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही थी, यानी कि पू को, पू में जो ऊ है उसको वृद्धि प्राप्त हो रही थी, लेकिन अवयवाद ऋतु ने क्या कहा कि अवयववाची शब्द से उत्तर ऋतुवाची के आदि अच को वृद्धि होगी, तो व के अ को वृद्धि होकर के पूर्व वार्षिकम, वर्षा ऋतु के पूर्व भाग में होने वाला, ये अर्थ इसका हो गया। ऐसे ही अपर वार्षिकम, दूसरा एक शब्द और ले लिया है इन्होंने ऋतुवाची, हेमंत, हेमंत ऋतु होती है। अब वहां पर भी ऐसे ही पूर्व शब्द का हेमंत शब्द के साथ में समास कर लेंगे पूरा परा धरोत्तर से, और वहां भी भव अर्थ में प्रत्यय करना है, तो उसके लिए फिर सूत्र हेमंत का एक अलग से बनाया गया कि सर्वत्र अणच तलोपश्च। तो हेमंत शब्द के त का लोभ भी करेगा ये, तो हेमंत में से त हटा दें तो क्या रहेगा, हेमन, नकार तक ही तो रह गया, अण प्रत्यय हो जाएगा, सर्वत्राणच तलोपश्च, अण प्रत्यय और तकार, त का लोप। तो यहां पर भी उत्तर पद यानी कि ऋतुवाची के आदि अच को वृद्धि होकर के हे को हई हो जाएगा, तो पूर्व हई मनम, अपर हई मनम, हो गया स्पष्ट। अब ये उत्तर पद का अधिकार कहां तक जाना है, तो आगे उत्तर पद से यानी पूरे सूत्र का जो अधिकार है ये जाएगा आगे 31 संख्या के सूत्रों तक। तो 31 संख्या पर सूत्र कौन सा है, 31 पे आ रहा है यथा तथ यथा पुरयोः पर्यायेण, ठीक है ना, यहां तक ये अधिकार चलता है इसका। और पीछे जो जहां से मृजेर वृद्धि से वृद्धि शब्द चला था उसको देख के बताओ उसका अधिकार कहां तक था, वृद्धि शब्द का उसका थोड़ा सा आगे और भी था, ठीक है ना, लेकिन इसका अधिकार यहीं तक जाना है आगे। तो अब इसके अधिकार को आगे लेते हुए अब देखो अगला सूत्र आया कि सुसर्वार्धात जनपदस्य सुसर्वार्धात पंचम एक वचनांतम जनपदस्य षष्ठ एक वचनांतम। यहां शब्द गिना दिए गए हैं सु सर्व और अर्ध। तो सु सर्व और अर्ध है, ये इन शब्दों से उत्तर लेना है। और आगे आ रहा है जनपद से, तो यहां भी देखो जनपद स्वरूप से नहीं लेना है, जनपद शब्द को स्वरूप से नहीं लेना है, यहां भी जनपद वाची अर्थ लिया जाएगा। तो सु सर्व अर्ध इत्येतेभ्यः उत्तरस्य जनपद वाचिनः उत्तरपदस्य अचामादिरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इतिणिति किति च परतः। तो पंचाल शब्द पीछे हम पढ़ चुके हैं चौथे अध्याय में, पंचाल नामक लोगों के रहने का स्थान, तो जनपद का भी ग्रहण हो गया था उससे। पंचाला नाम निवासो जनपद प्रत्यय लाते थे वहां पर, लेकिन जनपद लोप उसका लोप कर देता था, रहा पंचाल का पंचाल ही। अब ये हो गया जनपदवाची। तो यहां पर भी हमें समास किसी और के साथ करना है तब ये उत्तर पद के रूप में आएगा। तो वो शब्द बता दिए गए हैं कि कौन कौन से शब्दों के साथ में समास करेंगे, सु सर्व और अर्ध इन्हीं के साथ में करना है। तो सु का और पंचाल का, लेकिन विग्रह करने के लिए जब सु के साथ में समास करते हैं तो विग्रह करते समय सु शब्द को नहीं लाते। सु का अर्थ बोधक जो शोभन शब्द है इसके साथ में विग्रह करते हैं। तो शोभनः शोभनाः पंचालाः, पंचालम बहुवचनी प्रयोग करना है हमें, जनपदवाची है इसलिए। तो शोभनाः पंचालाः इस तरह से विग्रह करके और सु का और पंचाल का समास करेंगे। किस सूत्र से सु का समास है ना, प्रादि समास बोलेंगे इसको, कुगति प्रादेय। सु का और पंचाल का समास हो गया। अब यहां जो सुपंचाल शब्द बना, शोभन पंचाल सुपंचाल अच्छा जनपद, ये तो अर्थ इसका शब्द का हो गया। अब यहां पर तद्धित प्रत्यय लाएंगे। अब तो तद्धित प्रत्यय लाने के लिए कौन सा प्रत्यय आएगा, तो अवृद्धादपि बहुवचन विषयात, बहुवचन वाला शब्द होता है ये, पंचाल जनपद में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अवृद्धादपि बहुवचन विषयात से वो ही प्रत्यय आया, तो सु को वृद्धि प्राप्त हो रही थी इसने उत्तर पद को वृद्धि कर दी पंचाल को, तो सुपांचाल कह। तो यहां तो हमने कुगति प्रादेह से समास किया। अगला जो सर्व और अर्ध, तो सर्व शब्द के लिए पूर्व कालयिक सर्व जरद पुराण नव केवलाह समान अधिकरण कर्मधारय समास कर लेंगे सर्व का और पंचाल का। यहां पर भी ऐसे ही वही प्रत्यय लाएंगे अवृद्धादपि से, तो सर्व पांचाल का। अर्ध शब्द के लिए अलग सूत्र है समास करने वाला, अर्धम नपुंसकम, तो वहां पर अर्ध पांचाल का। सामान्य सूत्र ही हैं ये अभी तक। आगे देखो दिशो मुद्राणाम, दिशा पंचम में वचनांतम, अमद्राणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब ये जनपद वाली बात जो पीछे कही थी कि वहां तो तीन शब्द गिना दिए गए थे सु सर्व और अर्ध से उत्तर, यहां ले रहे हैं दिशावाची शब्दों से उत्तर। उत्तर पद तो जनपदवाची ही आएगा, लेकिन दिशावाची शब्द से उत्तर आएगा वो। दूसरा जनपदवाची बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया है अमद्र कह करके, अमद्राणाम अर्थात मद्र आदि जो अन्य शब्द हैं उनको छोड़ करके जो अन्य जनपदवाची हैं वो उत्तर पद में आएंगे दिशावाची से उत्तर, तब उसके आदि अच को वृद्धि होगी। तो दिग्वाचिनः उत्तरस्य मद्रवर्जितस्य जनपदवाचिनः उत्तरपदस्य अचामादिरच हस्ताने वृद्धिर्भवति। अब जैसे एक तो पूर्व सूत्र में ही हमने पंचाल शब्द को देखा ही था, जनपदवाची जो कि मद्र नहीं है, मद्र को छोड़ना है ना केवल, तो पंचाल को तो ले ही सकते हैं, तो यहां पूर्व शब्द के साथ में पंचाल शब्द का समास हो गया। किससे करेंगे समास भाई? पहले जो बोला था मैंने, पूर्वापरा धरोत्तर मेघदेशिना एकाधिकरणे, पूर्व का और पंचाल का समास हो गया। पूर्वेशु पंचालेशु भवः, ये तद्धित का अर्थ आ गया। तो पूर्व पंचाल यहां पर भी ऐसे ही वो ही प्रत्यय हुआ जैसे पहले किया था, तो उसी प्रकार से यहां भी पंचाल के आदिअच को वृद्धि होकर के पूर्व पांचाल कह। अपर शब्द भी दिशावाची है, अपर पांचाल कह। दक्षिण शब्द दिशावाची है, दक्षिण पांचाल कह। बहुत प्रसिद्ध था ये पंचाल शब्द पूर्व काल में, कितने सारे उदाहरणों में ये शब्द आया हुआ है। आचार्य जी, पूर्व ये सुसर्वार्धात जनपद से इस सूत्र में तो मद्र शब्द ले सकते हैं? हाँ, वहां ले सकते हैं, वहां ले सकते हैं, क्योंकि दिशावाची तो इनमें है नहीं कोई, सु सर्व अर्ध इनमें कोई दिशावाची नहीं है, और होता भी तब भी ग्रहण हो जाता यदि होता भी, क्योंकि जब सूत्र में पढ़ा जा रहा है शब्द तो ग्रहण करेंगे ही उसका, लेकिन दिशावाची तो फिर भी नहीं है इनमें कोई भी, तो पूर्व सूत्र में तो मद्र आ जाएगा, यहां नहीं आएगा मद्र। यहां यदि मद्र बोलेंगे हम तो उस अवस्था में कैसे बोलेंगे? जैसे यहां कहा पूर्वेशु पंचालेशु भवः, अब इसी को हम बोलते हैं पूर्वेशु मद्रेशु भवः, तो इसका तो बना पूर्व पांचाल कह, उसका क्या बनेगा? माइक तो खोलो। पूर्व मात्रा। पूर्व पूर्व वहां आदि अच को वृद्धि होगी ना, पूरे शब्द के आदि अच को, तो पौर्व मद्रह। लेकिन अब वहां पर ये नहीं है, ये अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद ये न लगा करके वहां सूत्र दूसरा लगाएंगे प्रत्यय करने के लिए, अण प्रत्यय मद्रेभ्यो, इसका अलग से सूत्र है ना एक, तो मद्र से अय प्रत्यय करेंगे, तो पौर्व मद्रह वहां ऐसे बनेगा। यहां है पूर्व, वहां में तो उत्तर पद का अधिकार है, उत्तर पद के आगे आज पूर्ति होती है ना? नहीं नहीं, मद्र को छोड़ दिया ना इसने, मद्र के अतिरिक्त जो अन्य जनपदवाची हैं उनके आदि अच को वृद्धि होगी उत्तर पद में आने पर। मद्र को लाएंगे तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा तो तदितेष्टामादे सामान्य सूत्र है वही लगेगा, ये सब उसी के तो अपवाद चल रही है एक प्रकार से। एक और सूत्र आया ऐसा है ना, दो तरह से हम कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। हम यदि दोनों शब्दों को पृथक पृथक रखते हुए विशेषण विशेष्य दोनों का प्रयोग कर रहे हैं और दोनों में अलग अलग विभक्ति भी ला रहे हैं, जैसे पहले हमने किया था शोभना पंचाला, ये अलग बना लिया हमने सुपंचाल, ठीक है। यहां क्या किया हमने, यहां पूर्व पंचाला नाम ऐसे न कह करके यहां कह दिया हमने, इन्होंने जो विग्रह दिखाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पूर्व को विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए पूर्वेशु पंचालेशु भवः, ऐसे जब विग्रह करते हैं उस अवस्था में तो हम उसको भी लगा सकते हैं तहितार्थोत्तर पद समाहारे च, क्योंकि तद्धित का अर्थ दिखाते हुए विशेषण विशेष को अलग अलग बोला जा रहा है, एक शब्द नहीं बनाया है पहले हमने, तो भवार्थ में ये समास कर देगा, समास तो वही हो रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, तत्पुरुष समास का ही प्रकरण चल रहा है सारा, वो कर्मधारय है तब भी तत्पुरुष ही है वो, और यदि हम पूर्व को और पंचाल को पहले बना लेंगे पूर्वापरा धरोत्तर से, अगर इसे समास करेंगे, ठीक है ना, एक देशी समास कहते हैं इसके लिए, है वो भी कर्मधारय, तो वहां पर भी हम जब पहले ही बना लिया हमने शब्द, तो उस अवस्था में अब विग्रह करते समय पूर्व पंचालेशु, अब ऐसे करके विग्रह करेंगे, फिर अर्थ में तो अंतर कोई भी नहीं आना है, तो दोनों शैलियां चलती हैं कैसे भी कर लो। भवार्थ तदितार्थ दिखाने से पहले समास कर लेना और तदितार्थ दिखाते हुए विग्रह करते हुए, तदितार्थ दिखाया वहां पर समास अभी किया नहीं है, उस समय वो सूत्र समास कर देता है फिर तदितार्थ पद समाहारेच। आगे है प्राचाम ग्राम नगराणा। अब यहां जनपद शब्द तो हट गया, दिशह शब्द आगे आ गया पिछले सूत्र से, तो प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, ग्राम नगराणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां भी ग्राम और नगर ये भी स्वरूप से नहीं लिए जाएंगे, ग्रामवाची और नगरवाची इस तरह से गांव के नाम होने चाहिए या नगरों के, और कहां पर होने चाहिए तो प्राचाम। अब प्राच्य देश कहां से प्रारंभ करेंगे सीमा कहां से ली जाएगी इसकी, कि देखो यहां से यदि इधर को जाएंगे हम पूर्व दिशा की ओर तो ये प्राच्य देश कहलाएंगे। तो पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी कहां बना रहे हैं, कौन से देश में आर्यावर्त देश में बना रहे हैं ना, भारत में, तो इसी देश में ही तो हम प्राच्य को देखेंगे। अब अमेरिका में बैठ करके बना रहे होते तो वहां पर देखते फिर तो इस तरह से प्राच्य देश, अब यहां भी हम सीमा कहां से रखेंगे, तो ये तो व्यवहार के ऊपर है कि ये शब्द कैसे प्रयोग में आते रहे होंगे, अर्थात इशु काम शमी आदि उदाहरण जो आ रहे हैं ये कौन से प्रांत में किधर को रहे होंगे, इतना तो निश्चित है कि वो प्राच्य देश ही कहलाएगा वहां पर, जहां भी ये इस नाम वाले ग्राम या नगर आए हैं वो प्राच्य देश ही कहलाएगा। तो ये तो सब इतिहास में जैसा प्रयोग हुआ है उसके आधार पर निर्भर करता है तो प्राचाम ग्राम नगराणा, प्राचाम देशे दिग्वाचिन उत्तराणी यानी ग्राम नगराणी, ग्रामवाचिनी नगरवाचिनी तेषाम अचाम आदेरच स्थाने वृद्धिर्भवती तद्धिते इतिणीति किति परतः। तो पूर्व शब्द दिशावाची वो पहले बोलेंगे, तो पूर्व और इशु काम शमी, अब ये दो शब्द हैं यहां पर, तो यहां पहले इन दोनों का समास करके इनको एक शब्द बना लेंगे, जैसे पूर्वाच्य, क्योंकि इशु काम शमी स्त्रीलिंग में है ये, पूर्वाच्य असौ इशु काम शमी च, ठीक है ना। तो यहां पर दिक् संख्ये संज्ञायाम उसी के ऊपर वाला तदितार्थोत्तर पद समाहारे च के ऊपर जो सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम उसे समास हो जाएगा, और समास करके शब्द क्या बन गया, अब पूर्वेशु काम शमी। अब सूत्र के अनुसार यहां क्या माना जाएगा, पूर्व शब्द हो गया दिशावाची, इशु काम शमी हो गया ग्रामवाची, और प्राच्य देश में। अब पूर्वेशु कामशमी शब्द से हमें तद्धित के अर्थ में प्रत्यय लाना है, तो भव अर्थ में प्रत्यय ले आएंगे। अब भव अर्थ में प्रत्यय यहां आएगा कौन सा, तो दिक् पूर्व पद जो शब्द होते हैं वहां पर यहां प्रत्यय किया गया है, दिक् पूर्व पदाद असंज्ञायाम यहां, तो यहां प्रत्यय करके अब यहां पर वृद्धि जो पू को प्राप्त हो रही थी वो न हो करके उत्तर पद के आदि अच को हो गई, इशु काम शमी के इकार को वृद्धि हो गई, और उसके बाद फिर वृद्धि एकादेश करके पूर्वईशु काम शमी और यहां का अ यस्यति च लगा करके पूर्वईशु काम शमः अपरईशु काम शमः, ठीक है ना। ये एक संघ संज्ञा नाम से जो हमने समास किया तो पूर्वेषु कामशमी ये संज्ञा हो गई और पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम यहाँ पूर्वेषु कामशम ये संज्ञा नहीं है। नहीं नहीं संज्ञा हाँ वो तो खैर ईशु कामशमी जो है संज्ञा ही थी वहां ना ग्राम का नाम था वो तो और उसका पूर्व भाग है तो हम संज्ञा का ही तो पूर्व भाग ले रहे हैं तो वो तो हमने उससे समास कर लिया। लेकिन जो भव अर्थ में हम जो प्रत्यय लाना चाह रहे हैं जो वस्तु वहां की होने वाली है वो संज्ञा नहीं है अर्थात पूर्वेषु कामशम शब्द का जो अभिधेय है वो संज्ञा नहीं है इसलिए असंज्ञायाम यहां लगेगा। एक और शब्द लिया क्या लग रहा है यहां कौन सा शब्द हो सकता है कार्ष्ण मृत्तिका तो कृष्ण मृत्तिका ही तो बनेगा कृष्ण मृत्तिका शब्द बन जाएगा तो वहां पर भी ऐसे ही समास करके और यहां प्रत्यय कौन सा आएगा पूर्व कार्ष्ण मृत्तिक अपर कार्ष्ण मृत्तिक यहां भी यहां प्रत्यय से ही करेंगे यहां प्रत्यय करके तो कृष्ण मृत्तिका शब्द के आदि अच को क्री को वृद्धि हो गई कार्ष्ण मृत्तिक। ये तो हो गए ग्रामवाची नगरवाचियों में पाटलिपुत्र को ले लिया है और कान्य कुब्ज को ले लिया है तो पूर्वस्मिन पाटलिपुत्रे भव यहां पर तथितार्थ में समास कर लो क्योंकि विग्रह वैसे ही किया गया है तो पूर्व पाटली पुत्र ठीक है ना पूर्व पाटली पुत्र। अब यहां पर तद्धित में कौन सा प्रत्यय लाएंगे तद्धित के अर्थ में तो पाटली पुत्र ये जो शब्द है पाटली पुत्र तो रूपधेतोः प्राचाम रूपधेतोः प्राचाम सूत्र से यहां पर रूपध होने के कारण से कौन सा प्रत्यय आएगा वें वें प्रत्यय आ गया तो वें प्रत्यय आकर के पाटलिपुत्र में वृद्धि आदि अच को करेंगे तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा वही रहेगा क्या बनेगा और तो बस ये हुआ कि पू को वृद्धि नहीं हो पाई है इतना ही तो अंतर आया है वहां वृद्धि होकर के आको आ ही होगा तो पूर्व पाटली पुत्र कह अपर पाटली पुत्र कह और ऐसे ही उसमें भी है कान्य कुब्ज में भी वहां भी वृद्धि करके क्या बनेगा वही रहेगा मतलब पूर्व शब्द नहीं बन पाया है बस इतना अंतर आ गया है तो पूर्व कान्य कुब्ज अपर कान्य कुब्ज ये नगरवाचियों के उदाहरण हो गए। आगे देखो संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च संख्यायाः पंचम एकवचनान्तम् संवत्सर संख्यस्य षष्ठी एकवचनान्तम् च व्यपदम्। अब यहां पर संख्या शब्द तो पूर्व में आ जाएगा संवत्सर शब्द और आगे शब्द है संख्य तो संवत्सर तो चलो ठीक है हमें दिखाई दे रहा है स्वरूप से ले लेंगे लेकिन संख्या क्या है ये संख्या का तात्पर्य भाई जिस जो संख्याएं होती हैं उनसे किसी की गिनती की जाती है किसी वस्तु का हम मात्रा में कितनी है वो है अलग अलग जो पड़े हुए हैं वो कितनी संख्या है जब ऐसे बोलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं संख्या तो वो तात्पर्य यहां पर संख्या संख्या हम कहते किसको है संख्या जो शब्द बनता है ये इसका अर्थ कैसे निकलता है सम्यक देखो ख्या धातु किस अर्थ में आती है प्रकथन और प्रकथन में प्रकृष्ट कथन तो प्रकृष्ट जब शब्द लगा दिया प्र लगा दिया तो वहां संदेह तो रहना नहीं चाहिए अब भाई इतनी प्रकर्षता से कोई बात कही जा रही है तो संदेह क्यों रहेगा हम जब किसी वस्तु पदार्थों की जब गिनती कर लेते हैं तो निश्चय हो जाता है ना कि हाँ ये वस्तुएं इतनी हैं तो सम्यक ख्यायते अनया इति संख्या अच्छी प्रकार से प्रकथन किया जाता है जिसके द्वारा। तो वो कौन है? एक, द्वि, त्रि, चतुर, ये सारे शब्द, ये संख्या इस तरह से कहलाते हैं। ये तो संवत्सर शब्द को अलग कर दिया है, क्योंकि संवत्सर कोई संख्यावाची नहीं है, ये इसको हम संख्या नहीं कह पाएंगे। ये तो एक बहुत सारे जो दिन होते हैं उनका एक समूह बन जाता है, और संख्या एक अलग अलग होती है, तो उसको अलग से लिया है। तो संवत्सरश्च संख्याच। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? क्योंकि पूर्व पद में भी संख्यावाची ही शब्द होना चाहिए, तो संख्याया उत्तरस्य संवत्सर शब्दस्य संख्यायाश्च अचामादेरच स्थाने वृद्धिर्भवति तदिते यतिणिति कृति परतः। अब संख्या से आगे संवत्सर आएगा तो अलग प्रकार का एक शब्द बनेगा, और संख्या से आगे संख्या भी आ सकती है, पूर्व पद भी संख्या, उत्तर पद भी संख्या। तो दोनों संख्याएं होती हैं तो अर्थ क्या बनेगा उसका? एक साथ हम दो दो संख्याएं बोलेंगे तो एक साथ हम बोलते नहीं है क्या? दस के आगे बोलना जरा, दस के आगे एकादश, तो एक और दस ये दो नहीं बोले हमने, द्वादश, त्रयोदश, ये क्या हो रहा है सब? ये समास करके ही तो बनाते हैं। ऐसी और आगे बढ़ जाओ, एक विंशति, तो एक और विंशति का समास नहीं किया क्या? ऐसे बनती हैं संख्याएं, ये संख्या के आगे संख्या जाती है। और यदि हम किसी एक संख्या को ही, यहां तो हमने चलो एक बोला, दो बोला, तीन बोला, अब जैसे लिया हमने, यहां जो उदाहरण आएगा, जैसे षष्ठी शब्द को लिया तो षष्ठी का अर्थ हो गया साठ। अब साठ को हम अलग कर दें और द्वि लगाएं उसके पूर्व विशेषण के रूप में, तो दो साठ कितने बन जाएंगे? बासठ। देखो समास में अंतर आ जाता है, अगर हमें बासठ बोलना है तो हम कैसे समास करेंगे? द्वि का और षष्ठी का समास कैसे करेंगे? द्वंद्व करेंगे ना, फिर द्वंद्व करेंगे, दो और साठ। अब दो और साठ का अर्थ 120 नहीं होगा, दो और साठ का अर्थ होगा बासठ, दो और साठ, तो दो दो ही तो रहेगा। और यदि हमने विशेषण बना दिया, अब हम द्वंद्व समास नहीं कर रहे हैं, अब हमने बना दिया द्वि को विशेषण, षष्ठी का विशेषण बना दिया, अब क्या अर्थ होगा? अब हो जाएगा 120, हो जाएगा कि नहीं? द्वे षष्ठी, यानी कि 60 को दो बार बोलना है, दो और 60 नहीं, 60 ही दो बार हो गया, तो समास से अंतर आ जाता है, तो उस तरह से लेना है। तो पहले संवत्सर का दिया उदाहरण, द्वौ संवत्सरौ, अब तद्धित का अर्थ लाना है ना, तभी तो वृद्धि का प्रसंग आएगा। तो अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, ये सारे अर्थ पढ़ लिए हैं पीछे हमने, तमधीष्टो, तमधीष्टो, भृतो, भूतो, भावी, कितने अर्थ हैं उसमें? भृत, भूत, भावी, इन अर्थों में समास करना है। अर्थात किसी ने दो संवत्सर तक, अब यहां अधीष्ट अर्थ लिया जैसे, तो पढ़ा उसने, दो संवत्सर तक भृत धारण किया, दो संवत्सर तक हुआ या आगे होगा, भावी का अर्थ भविष्य काल के लिए लेंगे, आगे होगा, तो उस विषय को, उस वस्तु को, उस कार्य को कहा जाएगा द्विसांवत्सरिक। अब ये पढ़ने वाला भी हो सकता है, जो वस्तु धारण की गई है, रखी गई है संभाल करके दो साल तक, वो हो सकती है, ठीक है ना, या कुछ उत्पन्न हुआ है, दो साल का हो गया, अथवा दो साल का होगा, इन सब अर्थों को कहने के लिए। तो प्रत्यय कौन सा करेंगे? तमधिष्टो सूत्र से ठय प्रत्यय, तो संवत्सर को वृद्धि होगी, द्वि को नहीं हुई, तो द्वि सांवत्सर कह। ऐसे ही आगे संख्या से उत्तर संख्या ले लो, अब जो अभी उदाहरण दे रहा था मैं, तो द्वे षष्टी अधीष्टो भृतो भूतो भावीवा, दो 120, अब ये 120 दिन कहलाएंगे अगर हम अधीष्ट भृत भूत भावी कह रहे हैं तो। वैसे अनिवार्य नहीं है कि हम दिन ही बोले, घंटे भी तो कह सकते हैं 120 घंटे। वो 60 क्या है? देखो संख्या कभी भी स्वयं में अकेले प्रयोग में आती है क्या? हमने कहा 60, तो प्रश्न उठेगा क्या? फिर कहते हैं हम 60, तो 60 क्या? हम 60 शब्द को समझाने के लिए कह रहे हैं, कोई वस्तु है ना जो कि 60 संख्या में है, तो संख्या सदा विशेषण बनती है। स्वतंत्रता से इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो तो ठीक है कि हम अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए गिनती कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि देखो हमें यहां तक संख्याएं याद हैं, ये तो अलग बात हो गई है। लेकिन जब प्रयोग करेंगे वाक्यों में, बोल रहा हूं वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तो वहां पर क्या संख्या स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं? कहीं पर भी सदा विशेषण के रूप में आनी होती है। वो भले ही प्रसंग चल रहा है किसी चीज का पहले से और हमने केवल संख्या बोल दी, लेकिन अर्थ तो उसका वही होगा विशेषण के ही रूप में। जैसे सर्वनाम शब्द बोलते हैं ये भी तो बनते हैं ना विशेषण, ऐसे ही संख्या। तो षष्ठी शब्द यहां बोल दिया, तो षष्ठी किसका विशेषण है? दिन का, महीने का, वर्ष का, घंटे का, मिनट का, ये प्रसंग के अनुसार पता लगेगा। तो यहां क्या माना जाए? अधीष्ट अध्ययन किया किसी ने, 120 घंटे अध्ययन किया, ऐसे बोलेंगे? लगातार तो अध्ययन कर नहीं पाएगा कोई। दिन कह देंगे तो हाँ कह सकते हैं भाई, दिन लगातार तो अध्ययन नहीं होता है, दिन में गिनती वैसे ही की जाती है कि व्याकरण प्रथमावृत्ति कितने दिन में पूरी हुई, कितने दिन में तो वहां पर क्या 24 घंटे निरंतर बिना भोजन किए, बिना स्नान किए, बिना शयन किए ऐसे पढ़े थे क्या? तो कभी कभी पढ़े थे तो निरंतर कहां हुआ फिर ये? तो व्यवहार ऐसे ही होता है वहां पर। लेकिन अगर घंटा बोलेंगे तो वहां पर तो फिर निरंतरता आनी है ना, कि जैसे किसी ने दौड़ लगाई, कितना समय लगा? कि 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा में क्या रुक रुक करके दौड़ रहा था वो? ऐसे नहीं कहा जाएगा ना, वहां निरंतरता आ जाती है। किसी ने 3 मिनट तक श्वास रोकी, प्राणायाम किया, तो 3 मिनट तक रोका तो बीच बीच में श्वास लेता रहा था क्या वो? वहां निरंतरता आ गई। लेकिन जब दिन हम बोलते हैं तो वहां निरंतरता का तात्पर्य नहीं रहता। फिर अष्टाध्यायी कितने दिन में याद की? कि 8 महीने में, 1 वर्ष में, तो वहां भी और काम भी तो करते रहे थे ना, फिर भी दिन पूरे गिने जाएंगे। तो यहां दिन का ज्यादा संगति से अर्थ लगेगा, अध्ययन किया है 120 दिन, भृत भूत भावी। तो द्विषाष्टिक, षष्टी शब्द ह्रस्वकारांत है ये, लेकिन यहां तो यसेति से लग जाएगा ना, वो तो आगे प्रत्यय आ रहा है ठें, उसका एक जोड़ रहा है। तो द्विषाष्टिक द्विसाप्ततिक, द्विसाप्ततिक में कितना हो जाएगा? 140 दिन। तो ये इसका हो गया। अब यहां पर जो अर्थ लिए थे हमने, अधीष्ट भृत भूत भावी, इसमें से एक अर्थ को हटा दिया, किसको? भावी को। देखो अगला सूत्र, वर्षस्य अभविष्यति, बाकी 3 अर्थ ले सकते हैं, एक को हटा दिया। तो वर्षस्य षष्ठी क्वचनान्तम, अभविष्यति सप्तमे क्वचनान्तम। तो अभविष्यति में समास कैसे करें? न भविष्यति, अभविष्यति, ठीक हो गया न भविष्यति इति अभविष्यति, कौन से सूत्र से समास होगा यहां बताओ? किस सूत्र से करें? क्योंकि तिंगंत के साथ में करना है ना, भविष्यति तिंगंत हो गया, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, तो हो जाएगा ऐसे। तो क्या शब्द है मूल? क्षत्रि प्रत्यांत, तो क्षत्रि तो लट लकार के स्थान में होता है, लट है क्षत्रि शान चौ, अब प्रथमा समानाधिकरणे दृटः सद वा, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय और शानच का एक जो नाम रखा गया है पाणिनि ने, तौ सत, सत नाम रख दिया। सत तो बहुत पवित्र नाम है ना, सच्चिदानंद परमात्मा में आता है वो। तो यहां देखो क्षत्रिय और शानच भी परमात्मा के समान हो गए। तो सत, क्षत्रिय और शानच का अर्थ हो गया सत। और लिटह सद वा, लिट के स्थान पर भी ये दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से न भविष्यत इति अभविष्यत तस्मिन अभविष्यति। तो ये भविष्यति लिट लकार का मत समझ लेना, इसलिए सप्तमी का एक वचन बनेगा ये यहां सूत्र में। तो संख्या पीछे से ले लिया है, संख्या या उत्तरस्य, पीछे जो शब्द आ रहे थे ना कि संवत्सर शब्द हो या संख्यावाची हो, तो यहां पर इन्होंने कहा कि पूर्व शब्द तो संख्यावाची रहेगा ही, लेकिन आगे लेना है हमें वर्ष शब्द को। क्या पिछले सूत्र में हम वर्ष ले सकते थे? देखो वर्ष न तो संवत्सर है न ही संख्या है ये, तो पिछले सूत्र में नहीं आ सकता था ये, इसलिए यहां पर विधान हो रहा है ये अगले सूत्र से। तो संख्या है उत्तरस्य वर्ष शब्दस्य अचा मादिरच स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इतिणिति किति परतः स चेत तद्धितः भविष्यत्यर्थे न भवति। तो तीन अर्थ रह गए। उसी सूत्र की ओर संकेत है अधिष्ठो भृतो भूतो भावी में, कि भावी को हटा देना। तो अब विग्रह कैसे करेंगे कि द्वे वर्षे अधिष्ठो भृतो भूतो, तो द्विवार्षिक त्रिवार्षिक, तो वर्ष शब्द के आदिअच को वृद्धि हो गई यहां पर। बाकी सब वही कार्य है, तम अधिष्ठो सूत्र से ही ठय प्रत्यय करेंगे। दो वर्षों तक अध्ययन किया या धारण किया या हुआ उत्पन्न हुआ, दो वर्ष का हो गया, द्विवार्षिक त्रिवार्षिक। उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में नहीं आया था ना, वहां भी तो ऐसे वाक्य आए थे ना कि पंचवार्षिको हम, या ऐसे करके कुछ वाक्य थे। तो इसी सूत्र से वहां पर उत्तर पद को वृद्धि हुई है। गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है ना पंचवर्षीय योजना, तो वहां हम कह सकते हैं पंचवार्षिकी योजना, ऐसे बन जाएगा। लेकिन वहां यदि हम भावी अर्थ में लेंगे, पांच वर्षों में होने वाली अभी हुई नहीं है, तो क्या बनेगा? पांच वर्ष की, यही तो बनेगा फिर, पांच वर्ष की। अच्छा अब बीत गए पांच वर्ष भूतः, कि ये पीछे योजना कैसी थी, कितने साल चली थी, तो क्या बोलेंगे? पंच वार्षिकी, ठीक है ना। भूत हो गया तो वार्षिकी और भावी है तो वर्षिकी। चलो आगे देखो। परिमाणांतस्य संज्ञाषाणयोः, परिमाणांतस्य षष्ठी वचनांतम संज्ञा असंज्ञाषाणयोः सप्तमी द्विवचनांतम। परिमाणांतस्य परिमाणम अन्ते यस्य, परिमाण का तात्पर्य यहां पर स्वरूप से नहीं लेना है। परिमाण वाची जो शब्द होते हैं, नाप तोल के जो शब्द होते हैं ना परिमाण वाची, तो समास जो आएगा उसमें उत्तर पद कैसा होगा? परिमाणवाची, इसलिए परिमाणांतस्य बोल दिया। अब संज्ञा नहीं होनी चाहिए, पहली बात यह है। और शाण शब्द, ठीक है ना, शाण भी परिमाणवाची है, ये उत्तर पद में नहीं आना चाहिए, उसका निषेध कर दिया। संज्ञा च शाणम च संज्ञाषाणे न संज्ञाषाणे असंज्ञाषाणे। तो पूर्व पद में क्या रहेगा? ये तो सारी उत्तर पद की बातें हो गई कि उत्तर पद में परिमाण आना चाहिए, संज्ञा न हो और शाण शब्द भी न हो उत्तर पद में, तो पूर्व पद में क्या हो? तो संख्या पीछे से आ ही रहा है। तो संख्या या उत्तरस्य, परिमाणांतस्य अंगस्य अचामादेरच स्थाने वृद्धिर्भवति। तद्धिते येति णिति किति परतः संज्ञायां विषये शाणे च उत्तरपदे न भवति। संज्ञायां विषये न भवति, शाणे च उत्तरपदे न भवति, क्योंकि परिमाणवाचियों में शाण शब्द भी आ गया, वो उत्तर पद में आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। अब उदाहरण देखो कि द्वौ कुडवौ प्रयोजनम अस्य। अब ये कितने परिमाण के रहे होंगे ये शब्द उस समय जब प्रयोग में आते रहे होंगे, जैसे कुडव तो वो देख लेना कोश में कितना परिमाण कहा जा रहा है इसे, तो दो कुडव इसका प्रयोजन है, ठीक है ना। तो सूत्र ही है जो तद्धित के अर्थ में प्रत्यय करता है प्रयोजनम, इतना ही सूत्र है बस, उससे ठय प्रत्यय हो जाएगा। तो संख्यावाची आ गया पूर्व में द्वि शब्द, परिमाणवाची आ गया कुडव, ये हो गया परिमाणांत। और संज्ञा अथवा शाण शब्द है नहीं यहां पर, न संज्ञा अर्थ में है ये, तो कुडव शब्द को वृद्धि होगी अब, क्योंकि प्रयोजनम सूत्र से जो ठय प्रत्यय हुआ है वैसे बनता द्वई कुडविक, अब बनेगा द्वि कौडविक। सुवर्ण शब्द भी स्वतंत्र रूप से ये स्वर्ण सोने का वाचक भी होता है, लेकिन यहां क्या है परिमाणवाची। मनुस्मृति में तो बहुत आए थे ना ये शब्द ऐसे, तो परिमाणवाची ये सुवर्ण शब्द का यहां प्रयोग किया गया है कि द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम कृतम। अब सुवर्ण एक परिमाणवाची, उसका दुगना कर दिया गया कि इतने मात्रा में कोई वस्तु दे करके किसी अन्य पदार्थ को खरीदा गया है, तो द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम कृतम द्वि सौवर्णिकम। तो यहां पर सुवर्ण शतमानयोर उपसंख्यानम एक वार्तिक दिया हुआ है, उस वार्तिक से जो प्रत्यय करेंगे यहां पर, तो वहां वैसे तो ये जो सारे शब्द बन रहे हैं हमारे ये द्विगु भी तो बन रहे हैं ना, संख्या पूर्व में आ रही है तो द्विगु बन रहे हैं, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगोलुक संज्ञायाम से प्रत्यय करेंगे इससे लुक हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर सुवर्ण शतमान रूप संख्यानम जो वार्तिक से विकल्प करता है ये, तो हमारा उदाहरण कब बनेगा जिस पक्ष में प्रत्यय का लुक नहीं किया जाएगा तब ये उदाहरण बनेगा। अगर लुक कर देंगे तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वृद्धि भी प्राप्त नहीं होनी है नलमतांगस्य। तो जिस पक्ष में लुक नहीं होगा तब बनेगा द्वि सौवर्णिकम। ऐसे ही निष्क शब्द है, ये भी परिमाणवाची है, तो द्वि नैष्किकम। लुक का यहां पर विकल्प किया गया है सुवर्ण शतमानयो रूप संख्यानम, ये वार्तिक दिया हुआ है उसी लुक वाले सूत्र पर है ये अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुक संज्ञायाम, नहीं उस पर है ये विभाषाकर्षापण सहस्राध्याम, हाँ उस पर आया हुआ है। तो विभाषाकर्षापण सहस्राध्याम में सुवर्ण और शतमान में लुक का विकल्प है यहाँ। और ये जो नैष्कम और ये सौवर्णिकम जो नहीं नैष्किकम, यहां पर द्वित्री पूर्वान निष्कात, ठीक है ना, यहां पर भी विकल्प से लुक करता है ये, तो जिस पक्ष में लुक नहीं होगा तब के लिए है ये द्विनैष्किकम। चलो आगे देखो, जे प्रोष्ठ पदानाम, जे सप्तम एक उचनांतम प्रोष्ठ पदानाम षष्ठी बहुवचनांतम। ये जो यहां पर जे शब्द दिया है ये जन धातु से ड प्रत्यय करके जो ज बनता है उसका सप्तमी का है ये, तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं यहां जे कह करके, क्योंकि यहां तो उत्तर पद की वृद्धि का प्रसंग चल रहा है तद्धित प्रत्ययों के परे रहते, तो तद्धित प्रत्यय जिन अर्थों में आते हैं वहां देखना है हमें कि जे का ज का अर्थ क्या घटाएंगे हम, तो वहां ज का अर्थ क्या घटेगा जात अर्थ, तत्र जाता है ना, तो जात अर्थ के ही की ही ओर संकेत हो रहा है ये जे शब्द से, यानी कि जात अर्थ में। और प्रोष्ठ पद में यहां दिया है बहुवचन का प्रयोग, सूत्र में देखो प्रोष्ठ पदानाम, तो प्रोष्ठ पदानाम में बहुवचन निर्देश होने के कारण से पर्यायवाची शब्द भी लिए जाएंगे, ठीक है ना, और प्रोष्ठ शब्द तो मूल है वैसे प्रोष्ठ पदा, और नक्षत्र के लिए जो प्रयोग में आता है, और उसी का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है भद्रपदा, तो दोनों शब्दों का यहां पर ग्रहण हो जाएगा बहुवचन कहने से। तो जातार्थे यह प्रत्ययो विहितः तस्मिन् तद्धिते परतः प्रोष्ठपदानाम् उत्तर पदस्य अचामादे रचः वृद्धिर् भवति। अर्थात जात अर्थ में जब तद्धित प्रत्यय आएगा कोई इतिणित्कित, उस अवस्था में जब उत्तर पद में प्रोष्ठ पद या उसका पर्यायवाची भद्रपदा जो शब्द हैं प्रोष्ठपदा भद्रपदा, इनका जब प्रयोग होगा तो उनके आदि अच को वृद्धि होगी। अब उदाहरण देखो कि प्रोष्ठ पदासु जातः, कोई बच्चा उत्पन्न हुआ प्रोष्ठ पदा नक्षत्र में, तो वहां पर प्रोष्ठ और पदा, अच्छा मूल शब्द क्या है ये यहां पर पाद है या पदा है? देखो प्रोष्ठ शब्द जो है ना, इन्होंने टिप्पणी में दिया भी है, प्रोष्ठ शब्द का अर्थ हुआ भद्र, और भद्र से भी यहां पर एक केवल अच्छा अर्थ न लेकर के गौ अर्थ लिया गया, तो इस तरह से प्रोष्ठ का अर्थ हो गया गौ। अब गौ के समान पैर हैं जिसके, ठीक है ना, प्रोष्ठ एव पादाः, तो यहां पर समासांत पाद शब्द के स्थान पर पद आदेश हुआ है। सूत्र बोलो, सुप्रात सुष्व, बोलो आगे हाँ चतुरश्र एणी पद, तो वहां पर आया है शब्द ये प्रोष्ठ पदा, तो पाद को पद आदेश हो गया है। लेकिन नक्षत्र में घटाएंगे कैसे इसको? तो नक्षत्र में वहां जब देखते हैं तो ये आकृतियां बन जाती है ना, जो तारे हमें दिखाई देते हैं रात्रि में अलग अलग, तो वहां पर कोई इस तरह से संकेत दिखाई देता होगा कि गाय के पैर के समान इस तरह से कोई आकृति बन जाती होगी, किस तरह से नाम पड़ा है ये सब ज्योतिष का विषय है अलग से। तो उन्हीं को यहां पर प्रोष्ठ पदा और भद्रपदा कहा गया है, तो पद आदेश हो जाता है पाद के स्थान पर समासांत। तो विग्रह करते समय तो हमें समास करके जो शब्द बना है प्रोष्ठ पदा उसी से विग्रह करना है, तो प्रोष्ठ पदासु जातः, तो प्रोष्ठ पदासु जातः में प्रोष्ठ को प्रो को वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो पद शब्द के प के अ को हो गई, तो प्रोष्ठ पादः माणवकः, ऐसा बच्चा जो प्रोष्ठ पदा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही उसका पर्यायवाची भद्रपदा ले लिया है, तो भद्रपदासु जातः भद्रपादः माणवकः। अब यहां पर भी जो हम नक्षत्रवाची होने के कारण से नक्षत्रेण युक्तः कालः, इस सूत्र से जात अर्थ में अण प्रत्यय यहां पर आएगा, और उस अण प्रत्यय का लुब अविशेषे, ठीक है ना, लुब अविशेषे से लुप भी तो करते हैं, और उस लुप के बाद में फिर संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्योण, इससे फिर अण प्रत्यय लाएंगे बाद में। पहले जो अणु आएगा उसका तो लुक हो जाएगा, तब वो कालवाचक बनेगा शब्द, नहीं तो कालवाचक ही नहीं बनेगा। कालवाचक बनाने के लिए नक्षत्रेण युक्तः कालः, इससे अण प्रत्यय ला करके उसका लुप हो जाएगा, और उसके बाद फिर जात अर्थ में अण प्रत्यय करके अगला शब्द बनाएंगे। आगे देखो, हृद भग सिंध्वन्ते पूर्व पदस्य च, अभी तक हम क्या कर रहे थे, उत्तर पदस्य का अधिकार कहा था मैंने, आगे जाएगा काफी दूर तक, लेकिन यहां अब एक शब्द और जुड़ा इसमें पूर्व पदस्य, तो पूर्व पदस्य कहकर के हम उत्तर पद की आदि अच की वृद्धि का निषेध नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आदि अच की उत्तर पद के आदि अच की वृद्धि को नहीं रोका जा रहा है, अपितु पूर्व पद के आदि अच की वृद्धि को बढ़ाया जा रहा है। तो देखा होगा पीछे कभी हमने प्रयोग किया होगा कि उभय पद वृद्धि बोलते हैं, नहीं इसी को बोलते हैं उभय पद वृद्धि, ऐसा नहीं है जैसे उत्तर पदस्य का अधिकार है तो कोई उभय पदस्य का भी अधिकार मिल जाएगा। ये उभय पद बन तो गए, अब उत्तर पदस्य पीछे से आ रहा है, पूर्व पदस्य यहां जोड़ दिया, हो गए उभय पद। अब यहां से उभय पद वृद्धि चलेगी 25 संख्या तक, अर्थात 7 सूत्रों तक, ठीक है ना, 7 सूत्रों में चलेगा ये। तो उसमें पहला सूत्र आया ये हृद भग सिंध्वन्ते सप्तम में क्वचनान्तम पूर्व पदस्य षष्ठे क्वचनान्तम च व्यपदम। अब यहां पर ये दिखाना है इनको कि उत्तर पद में क्या होगा। तो हृत भग सिंधु, तीन शब्द हैं ये, हृत च भगम च सिंधुश्च, इनका फिर अंत शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करेंगे। हृद भग सिंधु अंते यस्य, बहुव्रीहि समास हो गया, अर्थात पूरा शब्द समास करके जो बनेगा वो कैसा आएगा कि जिसके अंत में हृत भग या सिंधु इन तीन शब्दों में से कोई शब्द होगा, तो हृद भग सिंध्वंत ऐसा शब्द होगा वो। तो हृद भग सिंधु इत्यवम अंते अंगे, ऐसा जो अंग है जिसमें ये शब्द अंत में आ रहे हों, तस्य पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च अचामादि रचह स्थाने वृद्धि भवति। अब पूर्व पद में भी हो जाएगा, यद्यपि पूर्व पद में हम कहें तो तहितिष्ठामादेह से ही हो सकता था या नहीं, उससे हो सकता था, लेकिन यहां यदि यह सूत्र ऐसा बन जाए हृद भग सिंध्वन्ते और पूर्व पद से शब्द न कहा जाए तो उत्तर पद का ही तो अधिकार चल रहा है, उत्तर पद को ही तो होनी थी, पूर्व पद पर तो रोक लग जाती। तो अब इससे पूर्व पद को भी निर्दिष्ट कर दिया गया कि वहां भी वृद्धि हो जाएगी, वैसे नहीं प्राप्त हो पाती उससे। अब देखो शब्दों को, तो हृत आना चाहिए अंत में या भग या सिंधु। तो पहला शब्द लिया हृत वाला, तो सुहृदय, अब सुहृदय जो शब्द बना है ये कैसे बनाएंगे, सुहृदय का अर्थ क्या है, अच्छा हृदय या अच्छे हृदय वाला, क्या लग रहा है, अच्छा हृदय, अच्छे हृदय वाला, तो कैसे करेंगे समास, शोभनम हृदयम यस्य, ठीक है ना, जिसका हृदय अच्छा है। तो यहां जब समास करेंगे तो हृदय शब्द के स्थान पर कौन सा आदेश होता है, हृत, हृदयस्य हृल लेख यद अण लास लासेशु, तो कौन सा प्रत्यय यहां दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रत्यय करेंगे हृदय को हृत आदेश करने के लिए। देखो सुहृदय शब्द तो बन गया है, शोभनम हृदयम यस्य ये बन गया है सुहृदय। अब सुहृदय का भाव हमें कहना है, भाव अर्थ में कर्म अर्थ या भाव अर्थ है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, एक तो ये सूत्र है गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, यहां श्यय प्रत्यय की निवृत्ति कहां से आ रही है, वर्ण दृढ़ादिभ्यः श्यय च, उसी के आगे है ना गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः। तो यहां एक तो श्यय प्रत्यय कर सकते हैं हम भाव में और कर्म अर्थ में, सुहृदय का भाव अथवा उसका कोई किया हुआ कार्य, और दूसरा फिर तस्येदम भी कर सकते हैं सुहृदय की कोई वस्तु। तो दोनों प्रकार के दे दिए उदाहरण, उन्होंने श्यय का भी दे दिया है और हृदय का भी, उसका अण का भी दे दिया है। तो पहला उदाहरण कौन सा दिखाई दे रहा है, सौहार्द्यम, ये कौन से प्रत्यय का हुआ, श्यय प्रत्यय का। तो श्यय प्रत्यय जब करेंगे तब तो हृत आदेश करने का सूत्र दूसरा होगा, अण प्रत्यय करेंगे तब दूसरा होगा। तो श्यय प्रत्यय में कौन सा करेगा सूत्र हृत आदेश, तो वा शोक श्यय रोगेशु, वो विकल्प करके करता है, ठीक है ना। तो विकल्प करके करेगा जब, तो वहां पर श्यय प्रत्यय जिस पक्ष में होगा, तो हृदय को तो हो गया हृत। अब हृत होने के बाद शब्द बना सुहृत और श्यय का, यह है आगे, अब इस सूत्र ने क्या किया है, हृद भग सिंधुअन्ते ने, इसने क्या किया, इसने उभय पद को वृद्धि प्राप्त करा दी, तो सु का बन गया, सौ हृद का बन गया, हार्द आगे या जोड़ दो, सौ हार्द्यम। अब अण प्रत्यय का देख लो, तो सुहृदयस्य इदम विग्रह तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि प्रत्यय लाने से पहले तो हमारे सामने शब्द सुहृदय इतना ही बना हुआ है। यहां तस्यदम से अण करके अब हृदादेश करेंगे, हृदयस्य हृदलेख यदन लाशेषु, यहां भी दोनों पदों को वृद्धि होगी आदि अच को, तो सौहार्दम, ये ऐसे बन गया। अर्थ में अंतर है, वहां भाव और कर्म में होगा, यहां पर इदम अर्थ में होगा। ऐसे ही सुभग शब्द है, ठीक है ना, भग कहते हैं ऐश्वर्य के लिए, जिसका अच्छा ऐश्वर्य है, शुभनो भगो यस्य, तो सुभग हो गया, तो सुभगस्य भाव। यहां और कुछ नहीं करना है, बस सुभग शब्द बना लिया है पहले, और ये भी ब्राह्मणादि गण में मानते हुए गुण वचन ब्राह्मणादिभ्या से शय प्रत्यय करके सुभगस्य भाव सौभाग्यम, तो देखो भाव में भी वृद्धि हो गई और सु में भी। दौर्भाग्यम स्त्रीलिंग में बना लें हम तो सुभगा शब्द बनेगा, ठीक है ना, शुभन भग यस्याह, सुंदर ऐश्वर्य, अच्छा ऐश्वर्य है जिसका, तो स्त्रीलिंग में। अब वहां पर अपत्यार्थ में प्रत्यय ला सकते हैं हम, तो अपत्यार्थ में प्रत्यय लाने के लिए इसमें कल्याण्या दीनाम इनंग, ठीक है ना, ये दो कार्य करता है, ये ढक प्रत्यय करेगा और इनंग आदेश भी करेगा जो शब्द है उसके लिए। तो सुभगा से ढक प्रत्यय हुआ सुभगा, और ढक ए करके सुभगा एय। अब इनंग कहां होगा, इनंग तो अंगित है ना, तो किसको होगा, होगा अंतिम अल को होगा ना, तो गा में जो आ है उसको इनंग इन कर दो, तो सु भगिन, भग का भगा का बन गया भगिन, सु भगिन आगे ए। अब दोनों पदों के आदि अच को वृद्धि कर दो, सौ भागिन एय, सौ भागिन एय, दुर्भगा शब्द से दौर भागिन एय, ठीक है, ये तो हो गया भग शब्द का। अब सिंधु रह गया सूत्र में, तो सिंधु शब्द के साथ में समास करेंगे, सक्तु शब्द का समास किया गया है, और सक्तु शब्द का समास ऐसे नहीं हो पाता है, तो वहां पर मध्यम पदलोपी समास करते हैं, एक अर्थ को खोलने के लिए एक शब्द बीच में और बोला जाएगा समास करते समय, विग्रह करेंगे जब, कि सक्तु प्रधानः सिंधवः। अब प्रधान शब्द को हटाना है हमें, तो वहां पर एक वार्तिक आता है शाक पार्थिवा दीनामच, तो वहां मध्यम पदलोपी समास करते हैं, तो प्रधान शब्द का लोप कर देंगे, सक्तु रह जाएगा और आगे सिंधु, तो सक्तु सिंधु शब्द बन गया। अब ये, अब सक्तु सिंधु शब्द बना करके यहां पर भव अर्थ में फिर अण प्रत्यय करेंगे, या भव अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे, तो पहले विग्रह दिखाएंगे कि सक्तु सिंधुषु भवः। अब यहां भी आदि अच को, पूर्व पद के आदि अच को ही वृद्धि, उत्तर पद के आदि अच को ही वृद्धि, तो साक्तु सिंधवः। ऐसे ही अगला शब्द पान सिंधु, तो पान सिंधु में पूर्व पद के आदि अच को वृद्धि करना न करना कोई अंतर नहीं पड़ता है, वहां तो पान का पानी ही रहेगा, सिंधु का बन जाएगा सिंधवः, पान सिंधवः, ठीक है। और देखो आगे अनुशतिकादि नाम च, ये गण ही पढ़ दिया सीधा एक, अनुशतिकादि नाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यपदम, अनुशतिक आदिर येषाम, पहला शब्द इसमें अनुशतिक है। यहां भी देखो पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य तो आ ही रहा था, पूर्व पदस्य भी साथ में चल पड़ा है अब, तो अनुशतिक इत्यम आदि नाम चांगा नाम पूर्व पदस्य च उत्तर पदस्य च अचामादि रच स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इतिर्णिति किति परतः। तो पहला शब्द लिया अनुशतिक, अर्थ क्या होगा इसका, देखो, 100 से कोई वस्तु खरीदी गई, शतेन क्रीतः, 100 से खरीदा किसी चीज के लिए, तो वहां तो हम ठन प्रत्यय करते हैं। सूत्र कौन सा है? शत का अलग से है, शताच्च ठन यतौ अशते, शताच्च ठन्यता अवशते। तो ठन प्रत्यय करके पहले बना लिया शब्द शतिक, ठीक है ना। अब शतिक के साथ में फिर अनुशब्द का भी समास करना है हमें। उस वस्तु को किसी ने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, अनुगतः शतिकेन, अनुगतः शतिकेन जब विग्रह करेंगे तो जो वस्तु 100 से 100 रुपए देकर के खरीदी गई थी उसके द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त किया है, उस वस्तु को नहीं, उसके द्वारा किसी अन्य वस्तु को प्राप्त किया जिसने, तो अनुगतः शतिकेन। तो यहां जब ये अनुशतिक शब्द बना है, अनुगतः शतिकेन, तो यहां अनुशतिक शब्द से फिर तस्य इदम से अण प्रत्यय करेंगे, अनुशतिकस्य इदम आनुशातिकम। तो यहां पर अनु को भी वृद्धि हो गई और शतिक को भी वृद्धि हो गई। ऐसे ही अनुहोडेन चरति, यहां चरति अर्थ में, तो चरति सूत्र अलग से बना हुआ है या नहीं? एक धर्मम चरति वो अलग है, लेकिन चरति सूत्र अकेला है, जैसे तरति ऐसे ही चरति। तो चरति से यहां पर ठक प्रत्यय कर लेंगे, अनुहोडेन चरति आनुहौडिकः। एक शब्द है अनुसंवरण, यह भी अनुशतिकादि गण में है, तो अनुसंवरणे दीयते। अब यहां पर दीयते अर्थ में कौन करता है तद्धित प्रत्यय? तत्र च दीयते कार्यम भववत, ये दीयते अर्थ में करता है, लेकिन ये प्रत्यय न करके कहता है कि जैसे आप भव अर्थ में प्रत्यय करते हो वैसे ही यहां प्रत्यय कर लेना। अब भवर्थ में यहां पर प्रत्यय करने के लिए सूत्र लगाते हैं बहुवच अंतोदात्ता ठै, तो उसी सूत्र से ठै प्रत्यय यहां भी हो गया। तो ठै प्रत्यय करेंगे तब तो बन जाएगा अनुसंवत्सरिकः, अनुसंवरणे दीयते। पहले यहां जो विग्रह किया है उसमें एक तो बनाया शब्द इन्होंने अनुसंवरणम और दूसरा है अनुसंवत्सरिकः, तो ठै प्रत्यय भी है और अण प्रत्यय करके ही बना लिया है दोनों प्रकार से। अनुसंवरण का हो गया अनुसंवरणम, अनुसंवत्सर का हो गया अनुसंवत्सरी का। एक सूत्र और साथ में ले लेते हैं कि देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्वे सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम। अब यहां क्या है, यह सूत्र बहुत सरल है कि पूर्व पद भी देवतावाची हो उत्तर पद भी देवतावाची हो, दोनों शब्द देवतावाची होंगे। यहां देवता स्वरूप से नहीं लेना है, देवतावाची ही लेना है। तो देवता नाम द्वंद्व, देवता द्वंद्व, देवता द्वंद्वे च शब्दे पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च अचामादे रच स्थाने वृद्धिर्भवति। जैसे अग्नि और वरुण ये दोनों देवतावाची शब्द हैं। अब यहां पर अग्नि और वरुण में जब समास करेंगे तो किस तरह से विग्रह करेंगे? यहां पर पहले द्वंद्व समास करो, अग्निश्च वरुणश्च, ठीक है ना। प्रारंभ कहां से होता है? द्वंद्व समास से। अब द्वंद्व समास करने के बाद अग्नि वरुण देवते अस्याह, किसी के, अब ये ऋचा की ओर संकेत आ रहा है, नहीं ये अनड्वाही, अनड्वाही का बनेगा विशेषण। तो अग्नि वरुणे देवते अस्याह, अब यहां पर तद्धित प्रत्यय कौन सा लाएंगे? अण। लेकिन सूत्र कौन सा है इसका? देवता अर्थ में जो प्रत्यय करता है सास्य देवता, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है सा अस्य देवता। तो अग्नि वर्णो देवते अस्याह, तो यहाँ पर अग्नि और वरुण का समास किया गया और सात से देवता से अण प्रत्यय किया गया। अब यहां पर अण प्रत्यय करने के बाद शब्द क्या बन जाएगा पूरा उभय पद को वृद्धि करके, अग्नि अग्नि वारुण ये बना ना, अग्नि वारुण, क्योंकि अण प्रत्यय किया है अभी हमने, लेकिन बनाना है विशेषण हमें अनुद्वाही स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए टिड्ढाणे से फिर बाद में गीप कर लेंगे। उसका द्वितीय का फिर व्यक्ति का ये क्वेश्चन है, ये अग्नि वारुणीम अनुद्वाहीम आलभेत, ठीक है। एक चीज यहां पर और ध्यान देने की है कि जब अग्नि शब्द का किसी दूसरे देवतावाची शब्द के साथ में समास करते हैं, तो देखो तीसरे छठे अध्याय के तीसरे पाद में जो प्रकरण आया था आनंग ऋतो द्वंद्वे, यहां से आनंग आदेश प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस सूत्र ने तो आनंग किया था जो ऋकारांत शब्द हैं उनके लिए, लेकिन उसके आगे क्या सूत्र था आनंग ऋतो द्वंद्वे के आगे, देखो ऐसा ही सूत्र था ये जैसा हम यहां पढ़ रहे हैं, ये भी देवता द्वंद्वेचा है, वो भी देवता द्वंद्वेचा है। अब होता क्या है कि जब पाठ करते हैं अष्टाध्यायी का तो यहां से वहां पहुंच जाते हैं, वहां से यहां जाते हैं, यानी आगे का सूत्र कभी वहां का उठ जाता है कभी यहां का उठ जाता है, हो जाता है नहीं ऐसा, जब एक से सूत्र आते हैं तो पाठ करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, फिर पता लगता है अरे हम तो सातवें अध्याय में थे, ये कहां से कहां पहुंच गए, छठे अध्याय में आ गए, तो ये ध्यान रखना होता है। तो उसका पता कैसे लगता है, भवलम संदति से इतनी बार आया, 11 12 12 12 कितना है, तो वहां पीछे के सूत्रों से जब क्रम चलता है ना तो अगला अपने आप उठ जाता है, फिर केवल किसी से कहो कि बहुलम छंदसी के आगे बोलो, क्या बोलेगा वो, वही कहेगा पीछे का तो कोई सूत्र बताओ हमें बताना पड़ेगा, यहां अकेले बहुलम छंदसी से नहीं बात बनेगी। तो देखो वहां है अभी मैं जा तो रहा हूँ, वहां पर जल्दी क्यों कर रही है अभी वहीं जा रहा हूँ। तो देवता द्वंद्वेचा ने कहा कि देवता वाचियों का आप द्वंद्व समास करोगे तो आनंग आदेश करना पड़ेगा आपको पूर्व शब्द के स्थान में। तो यहाँ पर हम अग्नि का और वरुण का समास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अग्नि में आनंग होना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना, अग्नि में आनंग होना चाहिए। अब अगला सूत्र बोलो देवता द्वंद्वेचा के आगे, तू पहले से भाग गई थी वहां पर, अब लेना है प्रसंग खत्म पूरा हो गया है तो ईद अग्ने है, अग्नि में आनंग नहीं होगा, क्या होगा ईकार, और शब्द कौन से आएंगे आगे, तो कहा सोम और वरुण, ये दो लेने हैं, तो हमारा कौन सा था यहां पर वरुण, ठीक है ना, वरुण था ना, तो क्या होना चाहिए अब भाई, दीर्घ ईकार होना चाहिए या नहीं, अग्नि दीर्घ ईकार होना चाहिए था, हम बोल रहे हैं अग्नि वारुणी ह्रस्वीकार ही तो बोल रहे हैं, तो अब एक और सूत्र आगे बनाना पड़ा पाणिनि को, ईद वृद्धो, कि अगर आपने अगला शब्द ऐसा चुन लिया है जो वृद्धि को भी करवा, जिसमें वृद्धि भी हो चुकी है आदि अच को, अर्थात वृद्धि निमित्तक कोई प्रत्यय आगे आया हुआ है, तो उस अवस्था में फिर ईकार नहीं होगा इकार होगा, ईद वृद्धो तो ह्रस्व इकार हुआ है। अब देखो कहने को तो हम आ गए वहीं पर जहां से चले थे, पहले ह्रस्व इकार ही था, तो कुछ भी ना करें हम ये सूत्र न लगाएं तब भी बन जाएगा, ये बन गया कि नहीं, लेकिन किसी ने शंका उठा दी तो समाधान तो करना पड़ेगा कि यहां पर आनंद क्यों नहीं किया आपने, तो आनंद को रोका दीर्घ इकार ने, दीर्घ इकार को रोका ह्रस्व इकार ने, पहुंचे वहीं के वहीं पर, यथास्थिति रह गई। इस तरह से है ये अग्नि वारुणी। अब मरुत शब्द के साथ में समास किया तो वहां भी वही समस्या आएगी कि अग्नि का और मरुत का समास किया, दोनों देवतावाची हैं, पहले आनंग की प्राप्ति होगी फिर ईकार की प्राप्ति होगी, नहीं ईकार की यहां नहीं होगी क्योंकि यहां सोम और वरुण नहीं है, ठीक है ना, यहां सीधा ही लगा देंगे हम इद वृद्ध, आनंग को रोकने के लिए इद वृद्ध लगाना होगा, इकार का इकार ही रहेगा। तो आग्नि मारुतम कर्म, स्त्रीलिंग बन जाएगा वही अग्नि मारुतिम। ये सूत्र क्या कर रहा है, ये अग्नि को भी वृद्धि कर रहा है, पूर्व पद को भी और उत्तर पद को भी, ये कार्य इसका रह गया। चलो और भी लेना पड़ेगा अभी साथ में। आगे नेन्द्रस्य परस्य, ये भी जुड़ा हुआ है इससे। तो न अव्यपदम इंद्रस्य षष्ठी क्वचनांतम परस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब यहां पूर्व पद के और उत्तर पद के दोनों के आदि अच को वृद्धि का प्रसंग चल रहा था, इसने कहा नहीं, यहां थोड़ा सा हमें और कुछ विशेष कार्य करना है कि इंद्र शब्दस्य परस्य, परस्य कहा है सूत्र में, इंद्रस्य परस्य न, समास जब करेंगे तो एक शब्द पूर्व पद में आएगा, एक उत्तर पद में आएगा, ये कहां होना चाहिए, उत्तर पद, उसी को पर शब्द से बोल दिया है। तो परस्य इंद्र शब्दस्य अचामादे रच स्थाने वृद्धिर न भवती, समझ में आ गया नहीं, अर्थात उत्तर पद के आदि अच की वृद्धि रोक दी गई है, फिर पूर्व पद में वहां हो जाएगी, उसको नहीं रोक रहे हैं ये, वहां तो हो जाएगी, और वहां किससे होगी, वहां तो फिर उसी से कर लेंगे हम, तदितिष्ठामादे कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उत्तर पद को तो रोक ही दिया गया ना, तो एक सामान्य जैसे नियम चल रहा था वही चलेगा। तो सोम का और इंद्र का समास हुआ। अब सोम का इंद्र का समास करेंगे तो यहां पर आनंग करेंगे या नहीं करेंगे, अब बताओ, करेंगे, क्योंकि देवतावाची हैं दोनों, ये यहां ना तो इद्वृद्धो लग पाएगा न इदग्ने सोमवर्णयो लग पाएगा, यहां तो आनंग होगा, तो सोम का बन जाएगा सोमा, अंतर कुछ भी नहीं पड़ा, गुण करके सोमेंद्र। अब यहां पर इंद्र को भी वृद्धि प्राप्त हो रही थी, सोम को भी प्राप्त हो रही थी, इसने इंद्र का कर दिया निषेध, सोम को हो गई, तो सौमेंद्र। अब आया अग्नि शब्द, अग्नि का और इंद्र का समास किया, आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्या ईद अग्नि सोमवर्णयो लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सोम और वर्ण नहीं है, क्या इद वृद्ध लगेगा, लगेगा क्या कहता है, वृद्ध वृद्धि तो हो जाए उत्तर पद में तभी तो लगेगा, ये यहां वृद्धि को रोका गया है, यहां वृद्धि को रोक दिया गया है, इसलिए इद वृद्ध भी नहीं लग पाया, और नहीं लग पाया तो फिर क्या होगा, आनंग ही होना है, तो अग्नि का बन जाएगा अग्ना, अग्ना और इंद्र, अग्नेन्द्र आदि अच को वृद्धि कर दो, आग्नेन्द्र, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलो एक और ढो, इसी से जुड़ा हुआ है, दीर्घाच्य वरुणस्य, दीर्घात् पंचमे क्वचनांतम च व्यपदम वरुणस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब देखो यहां पीछे कहा था कि इंद्र शब्द यदि उत्तर पद में आएगा तो उसको वृद्धि नहीं होगी, यहां कह रहे हैं वरुण शब्द उत्तर पद में आएगा तो वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वहां इंद्र शब्द से पूर्व कौन सा शब्द होगा उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई सा भी हो सकता था, यहां पर थोड़ा सा सीमा बांध दी गई है कि पूर्व शब्द जो आएगा वरुण से वो कैसा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, तो दीर्घाद उत्तरस्य वरुणस्य क्या बोले, अचामादे रच स्थाने वृद्धिर न भवती, ऐसे कह दें, अथवा यद उत्तम तन न भवती, कहा तो वही गया है ना, तो कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, कुछ भी कह दो, तो इस तरह से इसने भी वृद्धि को रोक दिया है, जैसे पूर्व सूत्र ने किया था ऐसे इसने कर दिया है। अब यहां भी पूरे शब्द के आदि अच को ही वृद्धि होनी है, अधितेश अचामादे से। तो देखो इंद्र का और वरुण का समास किया, इंद्र का वरुण का समास करेंगे तो आनंग तो हो जाएगा ना, अब आनंग हो गया तो इंद्रा वरुण ये बना, और आगे जब प्रत्यय लाएंगे तो उस अवस्था में वरुण को वृद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि इंद्र का बन गया इंद्रा, ये दीर्घ से उत्तर आ गया आनंग होने के कारण से। आनंग जब तक नहीं था तब तक नहीं था दीर्घ, अब दीर्घ से उत्तर आ गया, तो इसलिए अब यहां पर वरुण की वृद्धि को रोक दिया गया है, इंद्र को हो जाएगी, तो इंद्रा वरुणम। ऐसे ही मित्र शब्द में है, पहले आनंग करके मित्रा वरुण ये बना लेंगे, फिर आदि अच को वृद्धि करके मैत्रा वरुणम। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ Oh.